خلق ہے تو تیار دے ملا سکھانا چاہتے نو سو ڈوڑے انو سو ہوٹل سے نو سو کرسے سے چپاگی کی نہیں نہ جماعت نہ بیان کی جماعت کے تس پہ تس پیر لگڑ براسی نو ہو تو نہ رہی کہنا انو تو وہ یہ دن بھی کہتے سیشتے افا حکم الجاہلیت یبغون عام فی کل من ابتغا غیر حکم اللہ حسن بصری ہوئی اور سوکھے اللہ دا حکم پس مقابلے کے بول حکم لٹائی ا پیدا کی دا غل عام دے او صدا دا سوک دے خصد اللہ نا حکم کولو کے قوم لچ یقین کے پی یا جو الذین آمنوا وم سبق چہ دسی خلق دنیا کشتے نوستاو سر والی روری دا ستاو سر ڈل والی دا مرگر کیا دیو سر والی دے یا سریا پر جماعت کی والی شریکائی اگو ستو تعلقات والی جوڑائی لیوانے نئی تجرہ کار کئی بیکار تنو کا دا مسئلہ دا سورت آل عمران او دا سورت نصار آواغ السلام او دا دا اللہ مطلب بیان کر بیکار بکر توڑ برا والی جوڑ با دی اللہ اللہ زمانم توڑ نرا والی نو جوڑ دی نمانم ایماندارو منصفی بیدی نمولیان علماء سو دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا قول دا عمر رضی اللہ تعالیٰ پا قول دا مفسر غرائب القرآن پا قول باندی ویم وی دا تحریف کی یہود و دی یہود دے وی علماء سو ناکار دی زنیم تحریف ننکم ککرے یا تحریف یہ عیاضن باللہ نو عمر کرے دے رضی اللہ تعالیٰ ککرے او یہ نو عالمانو دا تفسیر کرے دے او ککڑے ای نو تچو تا امام وای اتچو تا خپل نکام مشر وای اغا کڑے دی الفول کبی کی ناغا تا بیا محرف رزق و پردائی ویم انہی کی مقصد کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور بات ان کی زق و پردائی ویم جب زمادہ مقصد داغو دے انہی کی محفل کو سوارتا ہوں داغو مجلس دا گرمم تا سن پاتے شوید داغو اغا ذکر داغو آغا دعوت او داغو آغا طریقہ نزخم داغو آغا مجلس او داغو آغا خبر دیتا در رسوم انہی کی محفل کو سوارتا ہوں چراغ میری محفل ان کی زمان خورانا قدر دا مجلس داغو دے داغ بزرگان دے رحمہم اللہ رحمہم اللہ پر یہ دا پاس چیز سوک تحریف کی نزدن او بل غرب دیمان سو کی او چی تحریف کم نمخامہ کی گی ولن چی زمان جب غطا کی یا ما پوا کا یا میں جب غسا کا ولی تو تحریف تو قرآن کا ہے تحریف شروع کرے تحریف کی یا ایو الذین آدو یا ایو ان بنی اسرائیل قد مضوان تم تونون ایماندار و منصف بیدین مولیان بیدین خبردار او بیدین پیران اولیاء دوستان چی داغو منی اصول چی تصحیح خبر کی داغو نمانی زنی دو دیو بل دوستان شکر نشو خبر ترگند نشو را بعض انو اولیاء و بعض دیو بل دوستان دی او سے پتاو لگی دلا چه دو دوستی دیو بل سر دا پا خوانا را روانا دا جمع مودودیان تا بی دین وی او سے سرداران دی شیعگان دی دین دشمنان دی او سے یاران دی بعض ان اولیاء و بعض دا دیو بل دوستان زنونگا مخیم چکم خبروا صالح کا لمخ کی نہ سل کا لمخ کی جو بند مشیران چکم خبر ہو اق خبر نہ سل کا لپس ما خبر دا اگر کی بدن نہیں رہا دلے بعض مولیاء و بعض اصوک کی اور دوتا بعض ممن یتولہ منکم اصوک کی اور دوتا ساسونا نو بے شکا دے شو منہم دا غونا خیالم دے دیتا انہوی او جملے اس میں فینہو منہم بے شکر ایسو داغونا داغو سر حساب شیعگانو تور نو شیع بریلیانو تور نو بریلی او عبداللہ ابن عباس سوئی یوریدو انہو کافرون مثلہم غرائب القرآن دن سابوری واوڑے دق بیدینو ملیان بیدینو یہود بیدینو مشرانو تا ابیدینو پیرانو تا داغو پاکیدہ و عمل فاید شیدی کنوس بریلیان تو اس کافر نوئی مشرک بریلی تا کافر نوئی وی خود سر نکاح جائز دے او داشن تا شیعگانو تا بیدین نوئی بیجن نیدی کافر نیدی فَإِنَّهُ مِنُهُمْ يُرِيدُ أَنَّهُ كَافِرٌ مِسْلُمْ غَرَائِبُ الْقُرْآنِ ابن جریر وی رحمه اللہ تعالی اِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينٍ فَلَهُ حُکْمُ أَهْلِ ذَلِكَ الدِّينِ كَانَتْ دَيْنُونَتُهُ بِهِ قَبْلَ مَجِئِ الْإِسْلَامِ اَوْ بَعْدَهُ یقینی دا ہر سوک چه یو دینی کهو یو قانون بانی تیرده یو قانونی منو نو دو حکم داغ قانون دا منون کو ده برابر دا که دا اسلامی قانون دراتلون مخی دا کار کهو او که رستوی کهی مخی کار کهو دا یهودو قانون و دینی منو نو یهودو سر حساب ده دا پیرنگیانو قانونی منو نو پیرنگیانو سر حساب ده دا اسلام در اطلال نرستوم چه سوک دا یهود قانون قانون کئی دا یهودی دے دا پیرنگیان قانون دا ملک قانون کئی نو پیرنگی دے دنجوان قانون دا ملک قانون کئی چه دا قرآن و سنت پا زد دے نو پیرنگی دے ان کل من کان یدین بدین فلہو حکم اہل ذالک الدین کانت دینونته به قبل مجیء الاسلام او بعده ابن جریر دا جے بین لکھی دی فاولائک من فینو منهم یقینا فرعون ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ ظالم قوم پسم روانی چی ظلم بانی پسم دن روانی ظلم نبوا پس توبو باسن اللہ بجی پری دی مجھے فائدہ و قتل خلق تا او انہوں نے قتل کنا خلق اقشی پاس دارا باندی روان دی انہی باعتو کی ظلم کی مرض دے تلوار کی پدو کی پمرگرچا کی دو سرا سم مرض دے ظلم کی چی پلاس میں تشیر آلے طول سخت جی اما سخت تشیر نیش دے اسلام نوے میں اسلام آباد میں پلاس کی میں اسلام آباد را آلے داغی کوشش دے او زیری شوی او بل شوی بل سشی شوی ظلمو که دغا مرز سودا پرتا دا دا با اینی تا چیزو تلوار کئی پا مرگر چا که دو سرا ولی کئی یری گوی تصیبنا دا آئرا مصیبت برا و رسی راتا یهودو داوی منافقانو با داوی چه دی یهودو سرا او دی پیرنگیان سر مرگر چا نکو بوش سر مرگر چاو نکو رفاقتو نکو تصیبنا دائرہ منگ بانی با انقلاب راشی حدیث دا زمانی انقلاب براشی نقصان بار پر اورسی نو دا منافقان و مخیمی نو سنگو تصیبنا دائرہ تون زمون حکومت بختم شی اسم لی بماتی که حکومت بختم شی زکر منگا طول را گون شیو از یو پر سر اوگای و ذکری دا لسون اللہ سکیور کردی اللہ وی حتا شوی اللہ با دی اسی مخلاص کی سریا فا اللہ اعتمادو کا فعص اللہ انجاتی بالفتح تمدہ چا اللہ براہو لیگی کامیابی فتح دا مکی و مکہ و فتح شی یقیناً دا فتح براہو لی اللہ مانت دا کامیابی براہو لیگی اللہ یا براہو لیگی تفیصر اخبر طرفنا عذاب براہو لیگی نشیب دو پاگا چزر کے ساتھ پنسون کی نادی مینستو مانا اولی مداکارو کو گورا فتح اللہ سے اور کولا ولی منگا دا کارو کو گورا عذاب پا گورا گے اللہ ختم کرو اللہ دا کولیشی ویس بیو اللہ مافی انفسهم نادمین وائی دو وائی سوگ اللذین آمنو اداو آغا چی قسمون کول پا اللہ بانی پا خر قسمون ای یقینن دی دوستاو سو سرا منافق با قسمون کول تاو سرم جو وقت بے بیامون دا بلن با پا گزار کی پیغمک کی کہتا ہوں حبیطت اعمالوهم دا شانتا ایماندار ہوئی تعجب کی چی دو چی بے منگا تاثر ایو سنگا تاثر ایو اسلام راولو کتاب راولو سوپی رازادو جای پر تغکی خوگول پا تقرونی کی بے خوگول سوپی بے ام رازادو ایوان نکلا حبیطت اعمالوهم عملونا چیزو طول دو اللہ پہ کولیا برباد چو پتو لگے چی دا خبر دونو دا سی خلقو تا دو که کول دو پارا رکول نفوت آوانیان ایماندارو من یرتد من کام وارائی سوک چی اگر جیستا سنا عن دینه دین نه قانون دې جن نه وګرځي. جمهوریت دې ملک قانون کو اور جمہوریت دلان دے انتخابات اور جمہوریت دلان دے اس قانون جوڑ لی ندا غلط کئی رابولی اللہ او قوم بہادران چمین بکر سر اللہ دوب مین قید اللہ سرا یہ با نرم خویا ایمان والا ہوتا ضرور پکا ضروربانی بے جن تباغ شانت دوتے کافر کافر شیعہ کافر عزت نال کافر ایماندار تو بنا ربی ایماندار سر بے گو کدئی ادا بزوتی وہی بدا سے قوم اللہ راولی اللہ اللہ یو اعظم تاریخ دے نر چاو دے درے دے اقسی کافر کافی شیعہ کافر تاثر نہیں تاثر دیر جاتے ہو تاثر نہیں کافر سن مرگر چانکم پاس بہو خاسرین نر قوم راولم مین بے سر ذلتنا للمومنین عزت نال کافرین یاد بکی بجین دا اللہ نبیر کی لومت علائم دا ملامت دا ملامت کے ان کنا صفات و لذکر کشپاگ یرنش خلق کرتا چوئی دا ملامت بجین دا اللہ بانی دو فضل با اللہ ذالک دا جی صفتون خواندان پیدا کول دا فضل دے دا اللہ پٹول دنیا بانی پٹول پاکستانیانو باندی چه دا سے کسان اللہ پیدا کی چه دا اللہ سر مینہ دا اللہ دا دو سر مینہ او دی نرم خویا ایمان والا ہوتا اخصخ بکافر بانی جہاد کے بجین دا اللہ یری کی نا دا ملامت کے ان کی نا دا دسی کسانو پیدا کول فضل اللہ دا اللہ لے میرا بانی کئی ورکی دا میرا بانی چاہتے چکو ہوشی دا سے قوم پیدا کی پکیتا اللہ جی دس کسان پاکستان کی دیر کی پشت خوشتے اور اللہ تے زیاد کا اللہ ڈیرے کا انیری کی پروانہ سا تیرتے چرا دی اللہ دے گر ان کے پرامت اڈیر خفوف نیتون ارادو بانی نچے دیر طولو تا بیکاتو کم ادر طولو نزان بیال کم نصبکم سکب مساتی انما ولیوکم اللہ اللہ بانی دے اعتماد نشتے خبر دا دا بدن دا یقینی دا تویم دوست تاسو معاون و مددگار تاسو دے اللہ او پیغمبر دا اللہ آو چی ایمان را وڑی یعنی آو چی ادری مزور کی زکاة ای تابدار دا حکم دا اللہ و عمرا کیا اونو وی عالی صرف سڑی لا گواتی خیراتی ور کڑی اپا منزکی سوال کو چا تشیور نکو دے منزکی و نفل منزکی اشارہ اکرلا اگر آگے گواتے تھے وقت کے اوڑا لے خر سکے شیعہ وی سجا ساجدن قوی او داغن مشران وی علی غور دے علی خلیفہ بلا فصل دے او علی وسی دے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کی نیو دا بیانی او گورو اپمانزکی خیراتی شیور کرے وہ عمرہ کی اون ایدو تائر برکو کے زکاة ور کی خیرات پیسی نیچے گوتے وارکڑا عمر صحابہ نو گواتے چور کرے عثمان صحابہ نو صدیق صحابہ نو رضی اللہ تعالیٰ نو چور کرے نشوالے خو نقصان نہیں لیکن وے بیا انہیں ور کرے آلی ور کرے نو نقصان با گورت دو ور نکلو صحابہ با عمرہ کی ہون حکم عام دے با عمرہ کی ہون منقادون یا منشانہم الصلاة رکو ذکر کرے امرات تینا کل لے زکاة ور کئی غاری عمرہ کے ان کی دور کو ان کی زمان دو سوک چی دوست کی اللہ پیغمبری ایمان والا یقیناً دادا اللہ دادا شو اور اللہ دادا ہم الغالبون ماغذی ضرور فإن حزب اللہ ہم الغالبون سور مجادل آخری حتم دارا ہوڑے تا سویلے رہے دلتا جواب جزا پریخی رہا ومن یتول اللہ ورسولا فہو من حزب اللہ او دا ورائی دا اللہ دا ضرورا کدا سویلے فإنہم غالبون پتہ نہ لگے دا چھو دو ولی غالب دی حزب اللہ دا اللہ ڈالا دا کن دا اللہ مر گری دی اللہ دو سر مدد کی ہم الغالبون غلبا پا قوت و طاقت غلبا پا دلیل او غلبا پا رضا دا اللہ درے قسم دی رضا دا اللہ دا دو سر دا دا غو سر رشتے دویم دلیل دا غلبی دو سر دا غو سر رشتے درم رضا پا قوت و طاقت غلبا دا وقتی شیده کل راضی و کل نراضی دا رسول علیہ السلام زمانه که دا حالات تیز شوید انبیاء زمانه که کل غالب کل مغلوب رب انصرنی بما کذبون ابیادام وی خلقو زمان رب انی مغلوب فانتصر نو علیہ السلام مغلوب ذکم زورم اللہ دا قوم پا مخشن اولی ابراہیم نو علیہ السلام غالب نو دا اللہ پا نزبانی غالبو دا دنیا غلبه تا غلبه ندا ات یو مخی دا دنیا غلبه ای طول خلق با مسلمانان شی از میخ بختم شی امتحان بختم شی ایمان اللہ تعالی منظوره چاگه که غیبی سرگن دبانی از بلا سودا نکرتی گی نخود با تا دا سودا خرطه کنا یو وقت داسیو چه دا شریعت نم چاناغس نم نچکل شریعت والا پاسی دو دا اللہ پا حمد او صفتنو او فضل و کرم باندی او دوی جن کی انقلاب راوست نو داغین روز تو جلسی چی بکیدی نو چا بی شریعت کنانفرز دی چو کوئی نو شریعت جلس دا چو کوئی نفاذ شریعت کنانفرز دی شریعت شریعت دی خلکوی شریعت شروع کوئی ما یقینو کائی چی اندوان جلسا کئی نو بوی چی شریعت خبر کو مونگا اندوس دا سودا و سو چلی دا خلق پوشو چی دا چلی گی او دا خلق منی بلا نمانی اکا اندوانو کولو نم با شریعت نمو لیک دی او شریعت پنم بیادی دا اولی ان حزب اللہ دا غلبا ندا دا کامیابی ندا چی طول اومن اللہ طول اومن اللہ چی ام دقا سودا دا ام دقا خرچی گی بلا سودا نخرچی گی فا ان حزب اللہ سیاسیان چی جلسی کم شریعت کان فرس کو رکستا دا شریعت ترخی چیتا شریعت کان فرس کائی اپا کیتا نم شریعت نہیں فإن حزب الله هم الغالبون درد الله ضرورا ايمان دارو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ما هذا سورة ده لا تتخذوا ديكي دي موالاة قطع الموالاة توقره منس آتوك تقلني ان يولي دين ستاذو فتوكو باني لا يبان الله بي عباس كار ده دا مليان لوني دي وي مشر بي دي مشر وی دو دو جن طول گیره دا گیری تا دو گیره دا او تشهده دا بلا دیت دو اسلام وی ابودون و غرزول نقشون لده کل لغر بربند تسوین دو دیت دینی دین داشه که دا دو نتشهده تره تا وی تا خوب آیا کنه دین دا دین ده وی اتخذو دین هم لحوان و لائبان عباس و لحوه انجوز و علا دین پروتو که شروع کردی کتابون لکی اخبارونو کی مضمونونو رازی ادب عالم او دو مدرسو دو برنامهولو کوششونو شروع دی او مدرسو کی دهشتگردی کی دا کی گی او دا کی گی اللہ فضلو کپا ما بانیو چی ما گیر او خریلا اسلامی مملکت وی دی بی علال کرد و علال کرد چی گناہ که یا گناہ کورو تا تا فضل وی چی دا اللہ پا ما بانیو لوی فضلو چی ما گیر او خریلا ادا دا ملاز بیدی وی دا ما پلار لوی ملازی دا غل لوی مدرسه دا نو چه ده ملاز بیده تا در رول ده نور با بیاسی نور با بیاسی این حزب الله نو ده که قرآن وی منس ده خلای چه کره ده دین ساسو نیوله ده حوز وانگاب ولای بناولا بی توکیو تخکاری گی من اللہ ده سوک دی من اللہ دین و تل کتاب من قبل کم ده غنا چه کتاب الور کشه ده روان ده ساسو پیرنگیان یهود والکفار کافر اندوان اولیاء مین سے دوستان اویرگی دا اللہ نا کہتا سیماندار دوسر و دوستے معاہدے اللہ پہ مکوئے سڑیا پہ قلارتے نا کینے اللہ چی پہ دین دی ننگا و نکڑا معلومی گی دا چی تاکی دی من رتائی نشتے یا اور رتائی کنا ننگا خوبا دی پکڑے یا کنا غیرت داری پکڑے وقرہ چی آوازو چی پہ طرف دمان دا نسی دو پہ گپو اللہ بباری پہ سروب داری چی خلق دی نپوگی پہ دین مدینه منواره کی ده منزه ده جمع قول و سوچ نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی ا اپا یو وخبانی پا سنگرا جمع کی گی دید پاری شورا کولا نو چاوی پا مشورہ کی چی پا جماعت دا پاسا با ور برو یا پا کوٹا دا پاسا دا لخوا چی خلقی نی رای وزی کی گی با پیغمبر سلامی نا دا خدا تشپرست و شعارتی نجوری گی مشابہت را جی نو بیاوی بلکار بکو ناقوس بگل بغدو بگل غٹ کری یا لگیا جو کرے کی آواز کی اور لوئے آواز کی نکی یہ بگل بگا دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل پیرنگیان دا کار کے عیسائیان وہ بگل کئی دے اسلام نہ خاک پکارا کہ غیر سرب کی مشارکت نہیں دے شعار تو جوڑ کے اور آگے کی روس و تاپ سے خلق راضی نوراضی دی خیر لیا پر دا ماں وہ چپا بل پسے تزے میں پرے گا تورا پگڑے د مسلمان وا تورا پگڑے د پیغمبر وا علیہ الصلوۃ والسلام توری پگڑے د اصحابان وی اس دے توری پگڑے پتی شیار آلا او پگڑے توری گڑی نو ما پسرالا کزو پسرالم من پسرالا کنا مسلمان پسرالا نو راضی دی کنا راضی دی آگا دی تور پٹکے پسرالی سو خبر آدھا زو پسی نیم تلے نو خلق وی ویدا دی شیعگان شعار تاسو جوڑ کر لے شیعگان سا اطور پڑ گی تو پتو لگو دا پیغمبر پکڑے تو روا دا صحابانو پکڑے تو روی دا اتاغت کندل کا اس پکی تو روائی نرشا تور پا تیکا چی شیعی پری دی مسلمان پری ہو کنا نو شیع پسر کا نو تیر تولو پسر کے شیع پری نو پا قردی بسا جن نقوی پری خیدانا مشترانو بیا بے بس کری دینا نشیار نو بل پسی مزا کہ بل تا پسی راجی خیر دے کہ بل پسی دے نو مشابہت را دی تورا اس پینا جانڈا دا پیغمبر وا وی تورا جانڈا دا شیعگان دا صبح تی جوڑ گی تا پوسو شو امام جعفر صادقنا وی تورا تخالے پسارو مینا تورا تخالے خود فرعون نخوا دا فرعونیانو نخوا دا مو پسارو فا وی تور پٹکے پسروں وی آو تور پٹکے پسروا شیعگانو چیم دا خبر دی وی تور پٹکے پسروا نو ابو عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو تابعی دی دیر نسط دیر شوئے دی او دا غیر نمخ کرے پیغمبر پٹکے تورو نو تی شیعہ پسی بوزی و پیغمبر پسی نو چیم پیغمبر پٹکے پسر کر لے برگ ابروگا پکیتا نوہ کرخی پا پٹکی کی برگ د بوالی سینا پٹ کے دے بوالی سینا پہ جنے الوی رامی تیر سے دادا کا پٹ کے دے دیت سینا ہی پٹ کے ہوئی دوستان تو پتہ نہیں سے جرا دا چا پٹ کے پسروں زو خود سینا پٹ کے پسروں سینا ہی پٹ کے پسروں او ادا سنت ادا کم سنت ادا کہ خود بوالی سینا سنت ادا کہ دا صحابانو دا پیغمبر سنت نشتے صحابانو پاگے کے تور وو شین وو پین وو زیال وو یا وقت که پکیتا سور و مصور دا علی رضی اللہ تعالی پتکه ازا سید بودو جانا سور و مپکیتا مقامینو همیشه لنو خود سور پکیتا وو خو برک پکیتا نیشه چه برک پکیتا وو دا برک پکی خالی سید بو علی سینا سنت موکده دی او دوستانم اقا سنت موکده بسر گری دی سواب گتموی دا بو علی سینا پتکه بسرم پسر روائی پسراوی دوز اخوائی دی آزیش دی چه پسراوی دوم را خرکای نو بی آغا پسر که چه دی پیغمبر اسلام دا صحابانو پڑکیو کنا دا تور دا تبت کاری گی نو سپین پسراوی کن چا منا کرای دی سپین نا شین پسراوی چه دی بریلیان و دوستانو سن خو برابر شی کنا بریلیان پسر باشی نیو نکرده دینی گنه لیره لاغون والا ایبان نبی علیه صلی اللہ علیه سلامی نا با دا غبا پکنی نغارا ویسا چلو کو تفرقو عن غیر شین ویزای سوچ بکو ویارالا سوچ کی دی یو الک دی زوان الک دی پیکرمن دی چه دیدی سخونه پکار دا مشارانم شی و زیاد سوچ دا غصر دی بیابو بکر صدیق سر زیاد سوچ دی چه سو کو عمر سر زیاد سوچ دی چه سو کو رضی اللہ تعالی عنهم دا شپی خوبی نی دیو عنوان خوب دی ابو بکر خوب بولید بازار که روانیم سریس خنواقیس دی بیگلی دی تا پوشی تو که چه چل که خرطوم ای کن ویزا اخلم ریتے پہ سو چلکائی وے منگ پہ خلق مانزل جمع کو مانزل دا پارا ویزا تا تا کلمات تھے امرازا بانگی و توخو اللہ اکبر اللہ اکبر تراخرہ پورے بانگی و توخو حی علی الصلاح حی علی الفلاح دا پکی تا نو نا الصلاح تو خور من النوم پکی نو کلمات تو خود خوشحال شو اللہ وی زنب وقتی کی سبا خیجی پیغمبر تا بخوب بیم عمر سے خوب بولی دا دقا خوب عمر سے بولی نو دقا خود زید بن ثابت بولی رضی اللہ تعالی صحابی دی ننمی عمر خوان اگا بولی دا نو اگا خوالکو بے صبر بے قرار چه تنگ خوب بولی نو دقا سو جی رو دن بل راقی رسول علیہ السلام ورلا اجازہ و آغستلا سبانی دیو ویسے چل لے وی رسول اللہ ما خوب بولی دو اور داسی کلمات تی سبانی دیو نبی علیہ السلام وی بلال تا وایا تا بانگ وایا بلال بستا بانگ وی پا مخبان دی فَإِنَّهُ عَنْدَا صَوْتَ مِنْكَ دَدَا وَاسْتَانَا وَچَتْتَ بانگ خود زیر پایر دیکھنا امونگی ویو دیل چی اعلانو شی عَنْدَا صَوْتَ مِنْكَ دے لوڑ دے پا آواز کستانا اغت ہے نو بلال سے بانگ شروع نہ دے پوا چی دے پارا تو استاد لال دے غیر تخی اب بانگ شروع شو صدیق راو دنگل فاروق راو دنگل رضی اللہ عنہما رسول علیہ الصلوۃ والسلام راوتے دے خوشحال دے وے قسم پا اللہ یا رسول اللہ ما خوب بولی دقا ٹکی ما خوب کل دل دی عمر ما خوب کی دقا ٹکی دل دی وی ٹھیک دا کنا خدا دیا لکم نی دل دی دے مخ کرا غل لے بلال سے بانگ وی نی دلے یو تن دے بانگ بلوی ولی بانگ اقامت دا مشارع شے نوی چی مشاری اغلی کئی دا ملک شے نوی دا بل یو معتبر شے نوی دا چی اغلی کئی نو بانگ خو ملک و معتبر نوی پختون بانگ نوی اد اقامت کافیر اقامت تا جگ بگلاده چی اقامت بزکم اقامت حق د مؤذن دی مؤذن دی کئی کاغه خو خو می پدی باندې چې اقامت دی بولی کی خو الوبه دا وختیا منل کیږي چې دا رواج ختم شي دستور ختم شي دستور دی خپل پیږي چې دیم نه زبې کوم دی برات بیا خو په روسو ګوري نه چې دا دستور ختم شي بیا مؤذن چې څوک کی کوي دا غیر اختیار دی نو بانک خو نه وي پختون ځانو ته په باب کاریږي اقامت تا تغلی اولاری تیار زمان کلی که اقامت بیو سوی کهو بانگ با یوی دو جمعی اقامت ملیان ما که نور مهلک دا جواج قسمور غاری دا سو قصه دا بانگ یوی اقامت دی بلکه ایتا پردول پسی کرد ایتا با سمی زمان سمی نیش دی نو ما اپدی جمع بزا اقامت کم دا واور اقامت بزا کم خو پا بل جمع بانی و بیاتا سو که اتن اقامت کنی غلی شون نظرالم دو وقت نہ بانگ نیوی چی دے قامت وخرا رہے مالک سے بے اللہ اکبر ما دا گنا فضو اللہ اکبر شروع اللہ اکبر اللہ اکبر غلق اقامت نیو کم او خیار سڑے پوشو دو بیا دو پارے بیا اقامت نکو چو اس ببل چکرا بانج رہو جنگی اللہ اکبر بشورو کی یہ ظلمی دے درم سب نے اقامت کو دو جبی روزنا و بلا روزوا دو پا بلا روزی خودی جی پابا نہیں کا نو چیپ کل از پاسی دم تو تلم نو پوشن چی تو کی قامت شو کن در درم سب نو اللہ اکبر اللہ اکبر خلق کرے پلے در نو دا بلی و سنتون سیو شو چی ضرورت کی نو نو ضروری چی قامت دی پاول سب کی کی دویم خبر ادا اقامت کے بانگ کی خلق و فرض کری دی پزان باندی چی بانگ با خی طرف تی بانگ با چپ طرف توی لیکی گی اقامت با خی طرف توی لیکی گی دای ضروری کری ضروری کری طرف پا کنشتی چه ده کم طرف نه بانگ خوری ده کی ده طرف نه بانگ ہوا اقامت خو جماعت که دن نده ده هر طرف نه چی حکم تو کول چی خی طرف تا بکار ده نو پکار ده چه چپ طرف توی که خلکو ده رسم ختم شی غلط شی چپ طرف توی اکول پکار ده نو ده بانگ مسئله اماری دل لیوی تیک شو پا خوب نده مقرر نبی علیه السلامی توسیق کرده این دق کلماتی وای دا ملک تا تا فرشتی دا تا تا خود را دنوی وای پا یهود و ورو لگید حدیث کی رازی کنه که بانگ ویلی کیگی نو پا شیطان وورو لگی وور شیطان تختی و لہو زراتن او باد تیزی نو چه کل بانگ آواز ختم شی دے نوری نو پس تغی پا قلا رشی نو بیارا شی نو چه ویزا سور و پی صلات ادبارا چه دوبار اقامت شروع شی ناقا خورو دے نو دے بیاو تختی جمعت نبار شی نو چه بیا ختم شی نو جمعت ترش بیا نو شیطانی شروع گی شیطانی چه کئی دو تن مین کی ادری کی دتوں گو یا بیلچہ دے کم جا روکا کروا اتا چرات لیا کشی تا کم جا غردولوا نو دے پا بیلچاو پا کشی اختا کی او دا اتا خاون تا یس لیا اوار تا جرنده دے کلکا کری وا جرنده خود یا چولو خود چکلکا کری دا کنی دا کلکا کری نو کلکا کری نو وسی لیا کنجی بھی تکلا نو دے بیا آن بانا جوڑا کدان کری جیب تا بلاس کی دا اللہ سروم تگی کی جدا کنی دا زان گو ما اولا تجیب رو دے کنجی بھی راول لوی سو نو وسوسی شروع کی دا گوری پر شکل پیغمبر علیہ السلام بوی دا دین زان ختم وائی نو پخ پی سرو لگوائی پڑکے دا پڑکی سرو لگوائی اگا دا اگی سرو لگوائی شیطان نیون تری شرط دے دا اللہ پابندی دا وہی دخبو بمین کی دمرا رامی دا چی دخبو بمین کی تیری گی یعنی که بابا تا سجدہ نکن استاد دلان دی تیری گی حضرت لیوانے خونو دے خپی خپی سراولا کوا صف درست کا نیغی کا نو بشی یهود باندی لکده پی شیطانانو اوارو لگید چی دا خوی بلا کرکا شورو کوا دادی بس چاپلار جوابو کی نو نبی علیہ الصلات و سلام تا امیم یا محمد من این لکا هادا سیاہو کا سیاہ العیر دادا خروغانی بکڑی دا کمارا وقتی بکیتا دین کی خوب پرول ذکر پکار دے سڑیا او تاسو پو چس دے بانے دا بکڑیو باسے از دین بیادے بھی کئی بیدے تی کوئی تو کی گولی اللہ ہوئی تاسو بیام لازو سر مرگر تیا کوئی دا دے قسم خلقو سرا بانگ دا ما سوطانوی لکی دا دو درے دا شورو وکل ناسو کلی کی پا خپل کلی کی ویدا مولیان اس پیدی بانگونو روڑے ازمی خو یو چگو باسی جو پورا دا کنی یو تن چگو باسی پورا دا دا نور دا دوم را چگی ترو باسی دا دوی دا روڑے ازمی روڑے زیادا کرلا دا چگی روی باسی جو پیدی بانی را تون دا دینی جی علاقه کی دا خبری شیدی او کی گی انا لکا سیاهن کا سیاه الائر دا خرغان چگو باسی نستاس دین پورو توکی کئی حضورن والا ایبان اتاسو سرو مرگر چا که دا پسو افزه خلق ده چنه پویی دا اللہ دین ترا بلل دین ده و آو تا یه کتاب خاندانو اتم سبق اغا پا دی مسئله بانی ذکر کئی قبائح دا حلو الكتاب ولی تاسو دا نقصانو نکوائی دا دین خلاف ولی کوائی تاسو نقصانو نوخیم دا نقصان و دا نقصان دا نقصان و آو تا یه کتاب خاندانو عیب خود رشید من کی بید دینا تنقیمون من نای بد گنای تاسوس منگنا سو خبرا بید دینا چی منگی ایمان داول لے پا اللہ بانی پٹولو آغو چرا لگری شوید منگتاو پٹولو آغو چرا لگری شوید مخینا پا دیو طولو دو منگی ایمان دے تاسوس دا خبر بدخ کاری گی پا دی خبر تاسوس منگا خلاف کوای بس کوای نلاس آمزاد دے وانا اکثرکم فاسقون زمیتین دے پدے بانے چی جمہور ساسو دی بیدینا اکثر کم جمہور ساسو جمہوریت غربی والا دی بیدینا دو خبری ایمانم پا اللہ و پا کتابون را وڑا یقین و ایمانم پدے دے چی جمہوریت ہمیشہ دی بیدین دے دیندارو نئی تاسو بانے دے خبری وڑ لگی وانا اکثر کم فاسقون ندا بیدہ غشانتا دی ایمان نمگا نو وقت خبر کم دا تاسو پا بدتر حال دا دین املا دا تکی ما سنگا بد گنی نو دا دین بدتر دا تو خیم پا بدلا که اللہ سخا ملعنه اللہ اگا دا خونا طریقه دا آچا چلانت کرده پی اللہ او غضب پا غضب دیوتا غیر المغضوب علیم و جارا من هم القردت والخنازیر کریو تین ازنی شادوگان ازنی خنزیران بدا مالے بانے سر بقرہ کلو سکو بدا مالے بانے سر شادو گان شو او غمولیان چو سر مباشرینو او بیدینے کی سر شریکی دو نو آغا کسان چو اغیسی جیران کلا درو رو که دن بیا ختم شو جران تھا دوگان مخیم وسلم سے فاغن جی وہ آباد الطاغوت اوخین تاس پا بدتر اگر سوک دے چی حکم منی دا ہر نا فرمانا دا اللہ آبادا حکم منی انقادا اطاع الطاغوت دا ہر نا فرمانا طاغوت سشے دے احبارهم وکل من اطاع احدا فعبدہو اچھے حکم منی دی بی دین خبردارو دا اللہ دی کتاب مقابلہ کے دا تورات حکم مقابلہ کے ویدا غم علا من اللہ دا انجیل دا حکم مقابلہ کے دا خپل ملا من اللہ دا غشان تا مسلمان چا دا قرآن مقابلہ کی حکم شتے ادا بل منی ندے دا غا عبادت کی دے عابد اغبل معبود دے عابد اغبل طاغوت انا فرمانی کرل قانون دا اللہ دا قانون مقابلہ کے جوڑ کرے دے ندل صدا وعبد الطاغوت اچھے اکل من اطاع احدا فقد عبده الجواهر حسان السعلوي امام ابن جرير طبري غرائب القران طول لكل يديه يباني الجواهر حسان والجل يوصل دعويا ابن جرير دا قول نقل كده درشتم جز يوصل يودرش كي غرائب القران والنقل كده درشتم جز يوصل دودرش كي كل من اطاع احدا فقد عبده سوک چیز چا تابیداری کی اندید آغا عبادت کی اور قرآن پی نفس دے فرعون وی وقومهما لنا عبدون ددو من وقوم زمان تابیدار یعنی زمان کا حکم منی زمان عبادت کی موسیٰ علیہ السلام وی ان عبدت بنی اسرائیل تا پا عبادت تختکری زمان دنی کا اولاد بنی اسرائیل تا پا عبادت تختکری دی بنی اسرائیل دے موسیٰ فرعون عبادت نہ دیکھ نموز نہ روجہ نہ حج حرات نہ حاجتوں کی طرح مزہ سوئی لی سو عبادت چی موسیٰ علیہ السلام میں عبدتا تا پخپل حکم اختکری دی منو لبائی ستا حکم منی بنی اسرائیل میں عبادت تا حکم من لی اس منگ دے جمعی موز کو دا اولی عبادت تے دا اللہ حکم منا سنت نفل کو اولی دا اللہ حکم منا دا اللہ کتاب تناسیو عبادت تیوری دا اللہ حکم ہونا دا مازیگر موز بکو عبادت تی دا اللہ حکم منو کم یو کار چی کو دا اللہ دا حکم دلان دینا عبادت تی اگر که تجارت تی غا زراعت تی پروفیسری دا انجینیری دا کارگری دا چی دا اللہ دا حکم دلان دی دا عبادت تی دا اللہ حکم من اللی دا تو چی حکم من دنا فرمانا دا غد بدتر اولائک شر مکان و اضل عن سواء السبیل دغ خلق دا پلیتان بدتر دی پا درجا دیر خطا دن سمیلارینا مخی غضبو سے اضل عن سواء السبیل دی کر کردی کل چودو مخشی تاو سر وائم گی ایمان راول دا منافق دا کردی سیبا تا غلام مخو دا علماء منو ادا دغی دا پار از منگا کوشش دیر طور چودو علماء منو آمننا وی منگو مناک وقد دخلوا بالكفر حال دا چستا خوال را زندو کفر سر راضی سمانا خطا گندا کی دا قصہ بیرو کی پرتا دا او گندا خبر کوئی مولیاں غلوم دو کو کوم و هم قد خرجوا بها لا چدو وترم دا گندا کی دی سرا تو بین وقت سمشن اللہ کو بو دے بما کانوا یکتمون با دا تو چدی پرسا دی لکی و ترى پلیتے دی طول فضائل اهل الكتاب بی جنا دا تورات انجیل مخالف دا شان تر قیامت نور راتون کی ای با دیر دا دورا کثیر ام منوم دیر جمہور با پدا غا خوی روالی جمہوریت تلوار کے کولو دا گناہ ولو دوان پا کولو دا زیادہ اسم گناہ دا اللہ دا قانون مقابلہ کی دا قانون دا جوڑو لعقیدہ وی دا قانون سا دی دا شرک ولو دوان بیدات دا سنت خلاف عمل کول وکلے مستود پخورا کے پخورو لکے دا حرامو شکرانی خوری نور تو لبے سماکانو یا عملون بد دی چدوئی کئی دیر بد دی چدوئی کئی ولی نمانا کئی خدای علماء لولا ارمہاہم الربانیون ولی مانا نکڑا نیکانو بزرگانو مشایخ خود دین والاحبارو غٹ غٹو عالمانو علماء و شریعہ الربانیون مشایخ الطریقہ الاحبار علماء الشریعہ غرائب القرآن دنیسابوری الربانیون نیکان و بزرگان والاخبار نقطا قطقط علماء ولین من کئی خلق ان قولهم الاسم دوائنا دونا دو گنا دو گنا خبر خلق کئی حرم دی لگیا دی ناروا کرونا کی واقلیم السود دو خوراک دا حرام قانونی طور بانے پاکستان کے سود جائز دے قانونی دو قانونی طور بانے واقلیم السود دے حرام خوراک ولین من کئی پکارو چی من کڑے دیر بد دماغانو یسنعون سچدو کئی پمارت بانی دامیانو طرف چرا وڑیو کثیرم منهم نو علتے لبے سماکانو یعملون ویلی دی دمولیانو طرف چرا ربانیون و لحبار ولی مانا نکرا نو دو طرف تذکر کی لبے سماکانو یسنعون بد دی چی سکیدو پوخیرتو و بووانی مولای چی کئی بیدی نفیری چی کئی سنا دا غیب مہارت کے اغا خپل خبرلا دینی رنگ وکی دینی آمی چلی گیا دی آمیان چلی گیا دی نو اغا خپل خبر بای نپی گیا گو تا دین نوی پا ویو تنو پا دی غلطی و تاوی چی استاد چی کئی پا غلطی باندی عالم دی نو زکی دا آمی طرف تا عملون وی او دا عالم بی دینا نا پو طرف تا و دا پیر اغا طرف تا یسنعون وی سنا مہارت تا وی سانے کاریگر تو انجینئر تو تجربہ کار تو مجھے جس کئی دو پوئے سرا تجربہ کارے باندھی کئی اور زیادہ کی نہ روا ہوئی دا نہ آوازی نوری پریتے پی کی تم شے وقالت الیہود ید اللہ مغلولا وی یہودیان بی دین مولیان بی دین خبردار دا تورات انجیل نمن ان کی زبور لاز دا اللہ تڑی دی مغلول تن بندے سورت آل عمران کی لستی کنا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ماولکل دو چوئی چا اللہ غریب دے جنی دو چکم اللہ منی غریب دے نو زمانگ چاندی غواری منگ نو غوارو دو چانا زمانگ اللہ دولت من دے مانا منگ اللہ صحیح من لے دے دو صحیح ندے من لے آگا قبر دے دل راوستا چا بے باکش بیارتو ہی کنا وائی یہودیان اللہ مغلولا لاس دا اللہ تڑھ لے بندے نو تنور کئی غلط ای دیہم واقع شوی و باران نورے دو یہود ملیانوی دو نمانی کنو آبیان دی دا نصر رضی اللہ تعالی نو طرف قبر بانی گڑ حلال کا گو خلقو حلال کا چی گڑی سنگ قبر سخ حلال کا باران شوی مغنوی ید اللہ مغلولا دا اللہ لاس بندی اولیاء بزرگان مین کی وسیلہ کا ناغول اللہ اسپانا مینتو توکن اللہ سے ازاد کی دا مندول مطلب داندی چی موٹے کرے دے مطلب سنور کئی تو چو تو سفارش نکی سفارشی مقرر نکی غلط ایدیہم اللہ ہوئی تو ایدی شیجل سنوزو دا ہر خیرنا ولعینو بما قالو لا نفسو ایدی پسو داگی چی دوی مانا بدل سن چی کئی بلکہ لا سنوزو دا اللہ جی غوری دی فراخ دی دوار اللہ سنہ دی یدان دا اللہ صفت دی قدرت دا غی مثال لی قدرت دا غی نمونہ دا لگئی تن کی خوش لگول نو کل دیر اور کی کل لگول کی بند ندی یقیناً دیر بکی دیر اولاد دونا اگا بیان چرا لے گرے شیطا تا در عبد طرف نے سب اولاد زیاد کی تو غیاناً وقفاً سرکشیو کو ورکول کم بیان چی ترکائی نو دا بیان با دیر اولاد جمہور اولاد بی دینی زیادتی اقلیت پہ بکی چاگا با خبر تا سوچ کے چدا خوی یقینی دا مرضو نشتے او کپکی تا دینو توبہ باتی نو باسی او اکثریت بسکی جمہور بسکی تو غیانا سرکشی ان کا اللہ سے دبانی رسی نو لاس بدا توا چاہی و کفرا نا کفر لستن با شروع کی بجی ردی با بیاوائی دا خلی با ہم بیوسشی از اللہ سو با ہم بیا بیوسشی دیرو لبدا جاتی غرزول دا منگا دو پرمید کی دشمنی دی اول سراب او دو حسد تر قیامت پوری بدا سی مخیم لسی کل ما قدو نارا للحرب کل چی بلکی دو اور دو پارا دا جنگ او دو فساد چی حق پرس دعات دا دین بیزت کی سپکی کی نقصان تکلیف تو رسی پا خوی یقین باندی دا اور بلی اطفاء اللہ نمری اللہ اللہ و زبع ملوم پروہ مساتا دو کوشش کے کمک دا اللہ کے دو فساد دا خورولو اللہ نخو غی فساد کے ان کی ولو انہا حل کتاب کہ اس منین اللہ ازمان سر دشمنی نشتے دا اولی وچی ید اللہ مغلولا اللہ سو ورکینو ورکوم ورین سو منا کچری کتاب والا ایمان راوری بچکیزان دا بیدینینا آمنو منی حق واتقاو بچکیزان دا من کرد اللہ نا لکفرنا عنهم سیئاتهم یقینا لروکم دا زونا پریشانی تکلیفون دا دنیا گناہون وقت ختم کم خامخا دن نبی کم لام دا تاکید دے کفرنا بانی راوڑ دے اولا ادخلناهم التم ذکر کے ولا ادخلناهم لام دا تاکید خامخا دن نبی کو جنتونو تا جنیمتونو پا دنیا بانی کفرنا عنهم سیئاتهم او پا آخرت بانی جنتونو تا بیدن نکم او کچھو ادرو تورات انجیل سی ادرو بل علم والعمل تورات پا علم و عمل ادرو لے عقیدوں پا گئے و عملوں پا گئے و قانون دو ملک وے او انجیل ادرو لے دی انجیل والا و پخبر زمانہ کی او ادرو لے طولو آغا کتاب چرا لگلے شوید دو تدرف دو طرف نائی قرآن دو ملک قانون کرے علم و عمل دا قرآن کرے علم و عمل کی کاغ ختمی دا ملکنا او ختمی چی دا دا میند او دی او چی دا پا میند کی نو گرانا دا چی ترقیوی کی ملک نو ذکوی لکفرنا نو کدائی قانون کرے لاکلو من فوقهم بیابن